Hayırlısı buymuş. Hayırlısı buymuş. Şimdi yine o meşhur yalnızlık olsun. İkiden sonra zaten herkes sen. Zaten herkes sen. Acısını, çilesini, derdini, kederini sen çek inşallah. Çilesini